और हमने मूसा को किताब दी थी और उसको बनी इसराइल के लिए इस हिदायत का जरिया बनाया था कि तुम मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज करार न देना।